السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، محمد عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف بھیج لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات گرامی، جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ بقرہ جو سورہ فاتحہ کے بعد شروع ہوتی ہے اور تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی ہے. اگر ہم اس 2.5 پارے پر پھیلی ہوئی اس سورہ کریمہ کے 2 حصے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو نصف ثانی ہے، دوسرا آدھا، وہاں سے 2 مضامین کے سلسلے پہ ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک سلسلہ تو ہے احکام اور قوانین کا، مثلا روزے کی کیا اہمیت ہے، روزے کے مقاصد کیا ہیں، روزے کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، روزے کی حالت میں کون کون سی چیزیں ممنوع ہیں، روزہ کب شروع ہوتا ہے، کب اس کا اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حج کا بیان ہے اور حج کے سلسلے میں کچھ تفصیل دی گئی ہے. اس کے بعد عورتوں کے کچھ مسائل ہیں، مثلا جب تک کوئی عورت ایمان نہ لائے تب تک اس سے شادی کرنا درست نہیں، یعنی مشرکہ عورت جب تک شرک سے توبہ نہ کرے تب تک اسے کوئی مسلمان اپنے حبالِ عقد میں نہیں لے سکتا، ایسی عورت سے نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہوگا. ایسے ہی کوئی لڑکا ہو، کوئی شخص ہو، مشرک ہو، تو جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کرے اور دائرے اسلام میں نہ آئے کسی مسلمان عورت کو کسی مسلمان لڑکی کو اس کے نکاح میں دینا جائز نہیں. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مہینے میں عورتوں کے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں، دن ایسے ہوتے ہیں کہ ان ایام میں، ان دنوں میں ان سے مقاربت کرنا ناجائز ہے، ان سے الگ رہا جائے. الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی دوسرے کمرے میں ہو آپ دوسرے کمرے میں ہو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص فعل جو بیوی کے ساتھ جائز ہوتا ہے صرف وہ نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ وہ پاس نہ ہو جائے. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے بیوی سے انبن ہو جائے اور تم یہ قسم کھا لو کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اس کی مدت 4 مہینے. 4 مہینے کے بعد یا تو آپ اسے طلاق دے کر اپنے نکاح سے نکال دیں، یا پھر آپ اسے اپنے نکاح میں رکھے رہیں. 4 مہینے کے بعد اس سے قطع کلامی اور اسے پریشان کرنا درست نہیں ہوگا. اس کے بعد طلاق کے قوانین ہیں کہ طلاق 2 بار ہے. مہینے میں عورت پاک ہوئی، 1 طلاق آپ نے دے دیا. دوسرے مہینے پر پاک ہوئی، 2 طلاق آپ نے دے دیا. اب بھی رجعت کر سکتے ہیں آپ، لیکن 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد آپ دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے، وہ بیوی آپ کے اوپر حرام ہو گئی. اس کے بعد رضاعت کا مسئلہ ہے. کہ بیوی اگر دودھ پلائے گی تو اگر وہ کوئی اجرت مانگے تو یہ اجرت دینا ضروری ہوگا، اور اگر وہ اپنا بچہ سمجھ کر کے دودھ پلاتی ہے اور اس پر کوئی اجر نہیں مانگتی ہے تو یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دے دے تو 3 حیض کے بعد وہ کہیں دوسری جگہ اپنی شادی کر سکتی ہے ولی کی اجازت سے، اور اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو ایسی عورت 4 مہینہ 10 دن تک انتظار کرے گی، 4 مہینہ 10 دن. اس کے بعد مہر کے قوانین بتائے گئے کہ جب شادی کی جائے تو مہر متعین کی جائے، چاہے وہ مہر مؤجل ہو فوری طور پر دے دی جائے، اور چاہے مہر مؤجل ہو یعنی کچھ دنوں بعد وہ مہر ادا کی جائے، لیکن ٹائم مقرر کر لیا جائے. 6 مہینے بعد دیں گے آپ، 1 سال بعد دیں گے، کس مہینے میں دیں گے، کس تاریخ کو دیں گے، یہ سب لکھوا لیا جائے، اس کو مہر مؤجل کہتے ہیں. تو میں نے یہ بتایا کہ سورہ بقرہ جو تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی ہے، اس کے اگر 2 حصے کر لیں تو اس کا جو دوسرا حصہ ہے آدھا، نصف ثانی سے 2 مضامین کے سلسلے پہ ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک سلسلہ تو ہے احکام اور قوانین کا، جیسا کہ ابھی میں نے مختصر اس پر روشنی ڈال دی ہے، اور دوسرا سلسلہ ہے امت مسلمہ کا فرض منصبی بحیثیت امت مسلمہ. یہ مضمون چلتا ہے. کون سا مضمون ہے؟ امت مسلمہ کا فرض منصبی بحیثیت امت مسلمہ. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے جب قومیں بگڑ جایا کرتی تھی تو ان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے رسولوں کو بھیجا جاتا تھا، پیغمبروں کو مبعوث کیا جاتا تھا کہ فلاں جگہ فلاں بستی میں لوگ سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، تم جاؤ اور انہیں ہمارا راستہ بتاؤ، جنت کا راستہ بتاؤ، اس لیے کہ ہمارے بندے سیدھا راستہ چھوڑ کر، جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کے راستے پر چل پڑے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. کبھی موقع ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے, اور اگر اسے یہ چیز پسند ہوتی تو کتابیں کیوں بھیجتا, رسولوں کا سلسلہ کیوں جاری رکھتا, فطرت کے اندر خیر اور شر کے امتیاز کی صلاحیت کیوں رکھتا, انسان کو دماغ کیوں دیتا, بھلائی اور برائی کی تمیز کیوں دیتا, اچھا راستہ اور برا راستہ ان دونوں کے پہچاننے کی صلاحیت کیوں دیتا. در حقیقت انسان کو یہ تمام صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جانا, رسولوں کا سلسلہ جاری کیا جانا, کتابوں کا نازل کیا جانا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ایک واضح علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. تو جس جگہ پر کوئی قوم خراب ہو جاتی تھی, اللہ کے راستے سے ہٹ جاتی تھی, تو وہاں رسول آیا کرتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا, اور آخری پیغمبر, پیغمبر آخر الزمان ہمارے پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رسالت اور نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب قیامت تک کوئی نبی, کوئی پیغمبر اللہ کی طرف سے مبعوث نہیں کیا جانے والا ہے. اب یہاں رک کر ایک بات پر غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب قیامت تک کوئی جدید نبی, کوئی نیا نبی, کوئی ذلی نبی, کوئی بروزی نبی, کوئی اصلی نبی, کوئی حقیقی نبی, کسی طریقے کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لیکن قومیں کبھی بھی حد اعتدال سے گزر سکتی ہے, سیدھے راستے سے ہٹ سکتی ہے, صراط مستقیم کو چھوڑ سکتی ہے. تو اب قیامت تک جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, تو پھر لوگوں کو سمجھائے گا کون کہ صحیح راستہ کون ہے اور خراب راستہ کون ہے, جنت کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے اور جہنم کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے. یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے امت مسلمہ کے اوپر, اور حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا ہے, جب آپ کا خطبہ ختم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیبلغ الشاہد والغائب, یہ جو تقریر میں نے کی ہے, یہ جو باتیں ابھی میں نے بتائی ہیں, جو یہاں حاضر ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو تبلیغ کریں گے, ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں گے جو یہاں حاضر نہیں ہے. لیبلغ الشاہد والغائب, جو حاضر ہے وہ تبلیغ کریں گے غائب لوگوں کو. اس کا مطلب یہ کہ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اب تبلیغ کی ذمہ داری امت مسلمہ کے ہر ہر فرد کے اوپر ہے. یہ کام صرف مولوی صاحب کا نہیں ہے, یہ کام صرف عالم صاحب کا نہیں ہے, یہ کام صرف مرشد صاحب کا نہیں ہے, یہ کام کسی مخصوص طبقے کا نہیں ہے, یہ کام کسی مخصوص جماعت کا نہیں ہے, یہ کام کسی مخصوص گروپ کا نہیں ہے, بلکہ یہ فریضہ منصبی امت کا انفرادی معاملہ بھی ہے اور امت کا اجتماعی معاملہ بھی ہے, اور فرد بھی اس فریضہ منصبی سے کوتاہی نہ کرے, اور اجتماع بھی یعنی گروہ بھی اس فریضہ منصبی سے کوتاہی نہ کرے. تبلیغ کا کام لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلانے کا کام, اچھی باتیں بتانے کا کام, برائی سے روکنے کا کام, یہ امت کے ہر ہر فرد کی ذمہ داری ہے. گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد, مر جانے کے بعد, تبلیغ کا پورا معاملہ امت کے ہر ہر فرد کے اوپر آ جاتا ہے. امت کے ہر ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فریضہ منصبی کو ادا کرے, اس فریضہ منصبی سے سبکدوش ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیف اٹھائی ہے, اتنی تکلیف تو امت کا کوئی فرد اٹھا نہیں سکتا, تاہم جتنی استطاعت ہے, اپنی استطاعت پر کوشش کرنی ہے اس کے لیے معاشرے میں آپ کا بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے, میری بات پہ ہاتھ بھی ڈالا جا سکتا ہے، آپ کو پتھر بھی مارے جا سکتے ہیں. میٹھی میٹھی باتیں خوب آپ کو آتی ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرنے میں اور میٹھی میٹھی باتیں لینے میں ہم بہت آگے ہیں، لیکن ہمیں طائف کا واقعہ یاد نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تبلیغ کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ ساتھ کیا سلوک کیا گیا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے وہ منظر؟ اگر کوئی مومن یاد کرے تو اس کے روکتے کھڑے ہو جائے. کوئی نہ آپ کے آگے ہے نہ کوئی آپ کے پیچھے ہے، ساتھ میں ایک صاحب حضرت زید ابن حارثہ ہیں جو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں. نبی ہے اور سامنے پورا کا پورا شہر ہے، شہر کے سارے گنڈے سچے لفنگے آوارہ اور اوباش لوگ یتیم مکہ کے پیچھے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، پورا جسم آپ کے سارے کپڑے خون سے شراب ہو رہے ہیں، خون بہ بہ کر کے آپ کے نالے میں مبارک میں بھر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہایا ہے اس فریض عمل سبھی کو ادا کرنے کے لیے، کیا ہم پسینہ بھی نہیں بہا سکتے؟ ارے پسینہ نہیں بہا سکتے تو امتی کہے کہ ہو تم مرو جا کر کے کہیں، اگر یہ حوصلہ نہ ہو تو پھر تمہیں اپنے آپ کو امت محمد کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر نبی خون بہائے اس راستے میں اور اس فریض عمل سبھی کی ادائیگی میں اور تم پسینہ بھی بہانے کے روادار رہو تو ایسے امتی کے اوپر ٹپ ہے. کم سے کم نبی نے خون بہایا تو ہم اپنا پسینہ تو بہائیں. آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا گیا، آپ کے منہ پر تھوکا گیا، سجدے میں ہے، اونٹ کی اوجھڑی غلاظت اونٹ کی لا کر کے ڈال دی گئی ہے. گھر سے نکلتے ہیں تو خود آپ کا پڑوسی اس کی بیوی راستے میں کانٹے بچھا دیتی ہے کہ آپ صبح کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں، آپ کے پیروں میں کانٹے چپ جائیں. اور جب آپ مکہ میں آنے والے حج کے موسم میں قبیلوں کے پاس جا جا کر کے جب اسلام کے محاسن بتاتے، اسلام کی خوبیاں بتاتے اور یہ کہتے دیکھو میں نذیر اور بشیر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میری تصدیق کرو، میرے اوپر ایمان لاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. ابھی اس قبیلے کے لوگوں سے بات کر کے آپ اٹھے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کا چچا ابو لہب پیچھے سے آ کر کے قبیلے والوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ارے تم کس پاگل کی بات سن رہے تھے، ارے یہ تو میرا بھتیجا ہے، پورا شہر جانتا ہے، پورا شہر مکہ جانتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پاگل ہے، اس کی باتوں میں مت آنا، پاگل ہے یہ، مجنون ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیا ہے اور ہمارے دیوی دیوتاؤں کی مار پڑی ہے اس سے اوپر، اس کی باتوں میں مت آنا. اس کی بات پہ جو آ جاتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا. یہ آدمی ایسا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان تفریق کرا دیتا ہے، بھائی اور بھائی کو آپس میں دشمن بنا دیتا ہے، ماں کو بیٹے سے الگ کر دیتا ہے، چچا کو بھتیجے سے الگ کر دیتا ہے، بھانجے کو ماموں سے الگ کر دیتا ہے، بہت فتنہ پرور ہے یہ سب، اسی باتوں میں نہ آنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک جو محنت کیے رہتے آپ کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا. آپ بتائیے کہ ایسے نازک ماحول میں، ایسے نازک حالات میں ایک نبی کا دل کتنا دکھتا رہا ہوگا. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا آپ اتنے دلگیر ہو جاتے، آپ اتنے دلگرفتہ ہو جاتے کہ آج آپ کو تسلی دینے کے لیے کبھی سورہ یوسف نازل ہوتی اور کبھی سورہ کہف نازل ہوتی، کبھی آپ کو تسلی دینے کے لیے حضرت جبرائیل تشریف لاتے کہ ہمارے حبیب آپ غم نہ کھائیے. ایک جگہ فرمایا گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے ہمارے حبیب ایسا لگتا ہے جیسا کہ اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے تو آپ افسوس اور حسرت سے اپنی جان دے دیں گے، آپ اپنی جان دینے پر تلے ہوئے. ان آیات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تکلیفیں سہی ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے، اس فریض منصبی کو ادا کرنے کے لیے. آج ہم گالیاں نہیں کھا سکتے، اپنے اوپر اٹھی ہوئی انگلیاں نہیں برداشت کر سکتے. ارے یہی کچھ نہیں ہوا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہوا ہے جو شاید کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے. آپ کے خاندان کے مخصوص گھروں کو بالکل معاشرے سے کاٹ دیا گیا, ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا کہ ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا, ان کی بیٹی نہ کوئی لے گا نہ ان کو اپنی بیٹی دے گا, ان کے پاس کوئی غلہ بھی نہیں پہنچائے گا, خرید و فروخت نہیں کرے گا. شیب ابی طالب کے اندر بہت دنوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے چند لوگوں کے ساتھ محصور رہتے ہیں. آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کی مانی ہوئی رئیسہ ہے, ایسی تکلیف انہوں نے کبھی برداشت نہیں کی تھی, لیکن اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے یہ تکلیف برداشت کی ہے, اور نتیجہ کیا ہوا, اسی سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے. بچے بھوک سے پلکتے تھے, چمڑے چوس چوس کر کے دن گزارے گئے ہیں, پتیاں کھا کھا کر کے, کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کر کے وقت نکالا گیا ہے. آپ نے کیا امت کے لیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے, امت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, اور اپنے فریضہ منصبی کے تئیں آپ کتنے ذمہ دار ہیں, اور آپ نے اپنے فریضہ منصبی کو کس حد تک ادا کیا ہے, ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور خود آپ کی نگاہوں کے سامنے. نبی دعوت و تبلیغ کے لیے حق بات بتانے کے لیے سوشل بائیکاٹ کو قبول کر لے, گلے پر ہاتھ ڈلوانا قبول کر لے, کوئی تھوکے تو اسے برداشت کر لے, سجدے میں اونٹ کی اوچھڑی ڈال دی جائے تو برداشت کر لیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا شکوہ شکایت کے اسے مان لینے, اس پر صبر و تحمل برتیں, آپ کے اوپر پتھر مارے جائیں, آپ کا بدن لہو لہان ہو, آپ اسے برداشت کر لیں, اور آپ امتی ہو کر کے معمولی ٹینشن نہیں لے سکتے, کیسے آپ امتی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول تبلیغ کرو, پہنچا دو. کیا پہنچا دو؟ بزرگوں کی باتیں نہیں, فلاں پیر صاحب کی باتیں نہیں, فلاں بزرگ صاحب کہتے ہیں, بزرگان دین کہتے ہیں. بزرگان دین تمہارے نبی ہیں؟ کوئی بزرگ تمہارا نبی ہے؟ بجائے اس کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ریفر کرو عوام کے سامنے, امت کے سامنے, بجائے اس کے تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ریفر کرو, بزرگان دین ایسا کہتے ہیں, تم کو شرم نہیں آتی؟ بزرگ ایسا کہتے ہیں, بزرگان دین ایسا کہتے ہیں, یہ بزرگان دین تمہارے نبی ہے, یہ بزرگ تمہارا نبی ہے. نبی سے کہا جا رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک, جو چیز آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے وہ آپ پہنچائیے. میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے اوپر کیا چیز نازل کی گئی ہے؟ قرآن اور حدیث, دونوں چیزیں آپ کے اوپر نازل کی گئی ہیں. قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. کوئی بات آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے. قرآن حکیم میں ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جو بات آپ کہتے تھے اپنی خواہش سے نہیں کہتے تھے, بلکہ جو بات بھی کہتے تھے وہ وحی الہی ہوتی تھی. اس کا مطلب قرآن بھی ما انزل الیک من ربک اور حدیث بھی ما انزل الیک من ربک, اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ اپنی امت تک قرآن پہنچا دیجئے بلا کم و کاس, بلا کم و بیشی, اور آپ اپنی امت تک وحی خفی کو یعنی احادیث کو پہنچا دیجئے. بس یہی دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا, اور اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اور انہی دونوں ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا, اور جو فرمایا تھا وہ حدیث حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک میں لائے ہیں, کھول کر دیکھ لو, لفظ بھی پڑھ کر بتا دیتا ہوں, حدیث کس طرح ہے پڑھ کر بتا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس طرح ہے, وعن انس بن مالک مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه رسوله, رواه مالك في الموطا. انس بن مالك رضي الله تعالى انہو سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ارے یہی دونوں چیزیں تو امت کو تبلیغ کرنے کا آپ کو فریضہ منصبی دیا گیا تھا, یہی دو چیزیں آپ نے تبلیغ کی اور وہی دو چیزیں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں. اور انہی دو چیزوں کے بارے میں آپ حجت الوداع کے موقع پر بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ میں تمہارے درمیان وہی دونوں چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو میں نے اپنی پوری زندگی تم تک پہنچائی ہے, تم تک تبلیغ کی ہے. کتاب اللہ و سنت و رسولہ, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میری باتیں اور میرے رب کی باتیں, تمہارے رسول کی باتیں اور تمہارے رب کی باتیں, یہی دونوں چیزیں تمہارے لیے حجت ہیں. پھر یہ بزرگان دین کہاں سے آ گئے؟ یہ بزرگ صاحب کون ہیں؟ بزرگان دین فرماتے ہیں اور بزرگ فرماتے ہیں, گنجائش کہاں رہ جاتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہی ایک اعتراض کو ٹھہر کر حل کر لوں. بڑے دل تراب کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بھی تو حدیثیں ہیں, دیکھو ترمذی کی حدیث, دیکھو فلاں کتاب کی حدیث, یہ سب حدیثیں ہیں, ہم بھی تو ان پر عمل کرتے ہیں, ہمارے پاس بھی تو حدیثیں ہیں. اور جب ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں تو تم کہتے ہو ضعیف ہیں حدیثیں. تو بڑے ادب کے ساتھ میں عرض کروں کہ کیا حدیثوں کے اوپر ذوق کا حکم ہم نے لگایا ہے؟ حدیثوں کو کمزور ہم نے کہا ہے تو حدیثیں کمزور ہیں؟ یہ کام تو محققین نے کیا ہے, محدثین نے کیا ہے, ائمہ کرام نے کیا ہے. یہ بچوں کو ہٹا دیا, خام خایا بیٹھ کر کے ڈسٹرب کرا, چلو بھاٹو یہاں نکل جاؤ, رو کوئی بھی اٹھے نہیں, ڈسٹرب ہوتا ہے. ضعیف حدیث ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم ہماری حدیثوں کو ضعیف کہتے ہو, کمزور کہتے ہو. ارے بھائی ہم نے تھوڑی ضعیف کہا ہے, یہ تو حدیثوں کے پرکھنے والے, حدیثوں کے ناقدین نے ان پر کمزوری کا حکم لگایا ہے, ذوق کا حکم لگایا ہے. اس لیے کہ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ امت سے دور ہوتا گیا, آپ کی جو صحیح باتیں تھیں, اصلی باتیں تھیں, حقیقی باتیں تھیں, اپنے مفاد کی خاطر, اپنے اغراض اور اپنے مشکوک مقاصد کے پیش نظر بعض دنیا پرستوں نے گڑ گڑ کر کے نبی کے نام سے حدیثیں اصلی حدیثوں میں ملا دی. اور ایک بڑا انبار اصلی حدیثوں کے ساتھ ساتھ نقلی حدیثوں پر لگ گیا. یہ تو کہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجددین کو پیدا کیا, محققین کو پیدا کیا, محدثین کو پیدا کیا, انہوں نے حدیثوں کو تلاش کیا, حدیثوں کو پرکھنے کے اصول قرآن حکیم کی روشنی میں بنائے, اپنی طرف سے محدثین نے اصول نہیں بنایا ہے پرکھنے کے کہ کوئی بھی محدث کہتے یہ حدیث ضعیف ہے اور کوئی محدث کہتے یہ حدیث ضعیف ہے, نہیں, بلکہ جو اصول بنائے گئے ہیں حدیثوں کے پرکھنے کے وہ قرآن پاک سے بنائے گئے ہیں. اور ان اصولوں کو امت مسلمہ کے تمام کے تمام علماء تسلیم کرتے ہیں, کوئی ان جرحوں کا اور ان تعدیلوں کا مخالف نہیں ہے. تو ہم کہاں آپ کی حدیثوں پر ذوق کا حکم لگاتے ہیں, بلکہ ان پر تو ذوق کا حکم پہلے ہی بہت کثیر لگا چکے ہیں, اور آپ کیوں ضعیف حدیثوں کو لے کر بیٹھے ہیں, اصلی حدیثوں کو آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, یہ حدیث نسائی میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے. حدیث اس طرح ہے, وعن حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الى ما لا یریبک, رواہ النسائی والترمذی. یہ روایت ترمذی میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے, اور راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یاد کی ہے. حدیث کیا یاد کی ہے؟ کہ شک والی باتوں کو چھوڑ کر کے ایسی باتوں کو لو جن میں شک نہ ہو. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب حدیث کے اوپر کمزوری کا حکم لگا دیا گیا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان حدیثوں کے اندر گڑبڑی ہے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شک والی چیزوں کو چھوڑ دو نا, کیوں پکڑے بیٹھے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جن میں شک ہو ان چیزوں کو چھوڑ دو. تو کوئی اگر کہہ رہا ہے آپ کی حدیثوں کے بارے میں کہ یہ حدیثیں کمزور ہیں, ان حدیثوں کی سند میں راوی لو کمزور ہیں اور ان راویوں کی وجہ سے حدیث کمزور ہو گئی ہے, تو جب شبہ کی بات آ گئی, شک کی بات آ گئی, تو حدیث رسول کے مطابق شک والی بات کو چھوڑ کر کے یقین والی بات لو نا. جو اہل حدیثوں کے پاس حدیثیں ہیں, پرفیکٹ حدیثیں, جن کے اوپر کوئی جرح نہیں ہے, جو بالکل کھڑے سونے کی طرح ہے, تمہارے نقلی پیتل نما چیز کی طرح نہیں, بلکہ ساری حدیثیں صادق ہیں, جن پر شک یا اسی طریقے سے شبہ بالکل نہیں کیا جا سکتا, تو آپ کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ شک والی چیزوں کو چھوڑ کر کے ایسی چیزوں کو لے لو جن میں شک نہیں ہے. اور تم یہ کہتے ہو کہ تم لوگوں کے پاس جو حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں, تو جب صحیح ہیں تو کیوں نہیں قبول کرتے ہو, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو حدیثیں ہیں وہ گڑبڑ ہیں اور خود تمہارے علماء بھی بولتے ہیں. تو مضبوط چیز کو چھوڑ کر کے مضبوط چیز کو کیوں نہیں لیتے ہو؟ دیکھو, ہمارا ارادہ اور ہمارا طریقہ, ہمارا شیوا یہ نہیں ہے کہ کسی کو مطعون کریں, کسی پر تان و تشریح کریں, کسی کو برا بھلا کہیں, لیکن ایک جذبہ ہے. کون سا جذبہ؟ وہی جذبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جذبہ امت کے تئیں اپنے دل میں رکھا تھا کہ میری امت کے سارے لوگ برا راستہ چھوڑ کر کے صحیح راستہ اپنا لے, تیار کر لے, وہی جذبہ ہم بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں. ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آئینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئینے کے سامنے آدمی کھڑا ہو جائے تو آئینہ بتا دیتا ہے کہ تیرے چہرے کے اوپر کیا ہے. تو جب تم کہتے ہو کہ تم مومن ہو, ایمان والے ہو, ہم بھی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں, تو آؤ نا, آمنے سامنے کھڑے ہو جاؤ, آمنے سامنے بیٹھ جاؤ. تم آئینہ ہو, میں تمہارے اندر اپنا چہرہ دیکھوں. میں آئینہ ہوں, تم میرے اندر اپنا چہرہ دیکھو. تم اپنی غلطیاں سدھارو, اور اگر ہمارے اندر غلطی ہے تو ہم اپنی غلطی سدھاریں. یہ کہہ کر کے کام نہیں بنے گا کہ آپ اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کریں, اس لیے کہ حق ایک ہوتا ہے, جنت میں جانے کا راستہ ایک ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راستے پر چھوڑا ہے, بالکل روشن شاہراہ کے اوپر چھوڑا ہے, جس کی رات بھی دن کی طرح ہے. تم یہ کہہ کر چھٹی نہیں لے سکتے کہ تم اپنی مسجد میں اپنے اعمال کرو, ہم اپنی مسجد کے اندر اپنے اعمال کریں گے. ہم یہ قطار نہیں ہونے دیں گے, اس لیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو جو خرابیاں آپ کے اندر ہیں ان خرابیوں کے اوپر ہم ضرور تنقید کریں گے, چاہے آپ کو برا لگے چاہے آپ کو بھلا لگے. اس لیے کہ یہ کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونپا ہے. کیا سونپا ہے؟ کہ کہیں اگر منکر کام دیکھو تو اس منکر کے اوپر تنقید کرو. لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا عمل, سرا بڑا عمل منکر ہے, صحیح نہیں ہے, قرآن و حدیث کے خلاف ہے, تو آؤ اگر وہ غلط ہے تو اپنی اصلاح کرو, اور اگر صحیح ہے تو صحت کا ثبوت دے دو, معاملہ یہی ختم ہو جائے. اس لیے کہ نظریہ کی اختلاف, کسی چیز کے اندر اختلاف, یہ انسانیت کا خاصہ ہے, اختلاف ہو ہی جاتا ہے. لیکن اختلاف جب ہو جائے تو اختلاف کو برقرار نہیں رکھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اختلاف کو سلجھانے کا دستور دیا ہے, ایک قانون دیا ہے, ایک طریقہ دیا ہے کہ چلو اختلاف ہو گیا, اب کیا اختلاف کو باقی رکھا جائے؟ تمہاری غیر عید کی مسجد الگ, ہماری مسجد الگ, اختلاف کو باقی رکھا جائے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے؟ نہیں حکم دیا ہے. تم قرآن پڑھتے ہو, تم قرآن کہاں پڑھتے ہو؟ تم تو ایک کتاب پڑھتے ہو, تم نے اس کتاب کو قرآن کا درجہ دے رکھا ہے. قرآن پڑھو, قرآن کے ساتھ کے بارے میں ایک بات آپ کو ملے گی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت کریمہ اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کے دہل لوگوں تک یہ آیت پہنچائی, اور یہ آیت ہمارے سامنے ہے کہ بہن بنا باتیں دی گئی پر رسول. اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو باقی نہیں رکھنا ہے. تم کہتے ہو کہ اختلاف کو باقی رکھا جائے, تم اپنی مسجد میں اپنا عمل کرو, ہم اپنی مسجد میں اپنا عمل کریں, یہ قرآن آیت کے اوپر عمل ہے؟ آج تو قرآن میں کیا کہہ رہی ہے؟ اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو دور کرو, اختلاف دور کرو. اس طرح دور کیسے ہوگا؟ جو معاملہ ہے اسے قرآن اور سنت کی کٹوتی کا پیش کرو. جو معاملہ صحیح ہو اسے ایکسپٹ کرو, قبول کرو. تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ ایک تو غلط موقع پر ہو اور دوسرے قرآن اور سنت کی طرف اس مسئلے کو اور اس موقع کو لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہو, لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ کہا کہ مسلمان لیتے ہیں. یا تو مومن ہونے کا دعویٰ چھوڑ دو تو ہم تمہارا پیچھا چھوڑ دیں, لیکن اگر مومن کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ اختلاف بھی باقی رکھتے ہو تو یہ بات کرنے والی نہیں. اختلاف یا تو ختم کیا جائے یا پھر مومن ہونے کا دعویٰ ختم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک راستے پر چھوڑ رہے ہیں, بیس راستوں پر چھوڑ رہے ہیں. یہ بیس راستے یہ انسانوں نے اپنی مفاد کی خاطر بنائے. کوئی پابندی ہے, کوئی فریلوی ہے, کوئی جماعت کی مندرجی ہے, تو کوئی سوسی اس کے اوپر چل رہا ہے, تو کوئی قادیانی اس کے اوپر چل رہا ہے. یہ تمام کے تمام جو پھرتے ہیں یہ انسانوں نے اپنی مفاد کی خاطر بنائے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایک خدا واحد کی راستے کا حکم دیا تھا. ہمارا خدا ایک, ہمارا رسول ایک, اور اسی طریقے سے ہماری کتاب قرآن حکیم ایک, اور ہمارا راستہ صراط مستقیم ایک. راستہ ایک ہے اور تم نے بہت سارے راستے بنائے ہوئے ہیں. یہ راستے ختم کرو, ایک راستے پر آ جاؤ, سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اختلافات ہوئے. سب سے پہلا اختلاف کیا ہوا؟ سب سے بڑا اختلاف تھا اور سب سے پہلا اختلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرے گی نہیں. یہ سب سے بڑا اختلاف ہے اور یہ معاملہ وہاں سلجھ گیا تھا. لیکن آج بھی کچھ کچھ سہم ایسے ہیں, تحریت کے لوگ موجود ہیں, تو آج بھی حضرت صدیق کی بات نہیں مانتے, حضرت عمر کی بات نہیں مانتے, اور صحابہ کرام کی پوری جماعت نے جس چیز سے تسلیم دیا تھا اس چیز سے تسلیم نہیں کرتے. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے اوپر یہ اشکال پیش کیا تھا کہ نبی کو موت نہیں آئی ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کے پاس گئے ہیں, جس طرح موسا کوہ طور پر گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کر کے اور کچھ لوگ بعد اپنی قوم کے پاس پلٹ آئے تھے, اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کے پاس گئے ہیں, وہ ہم تک آ جائیں گے, آنے والے ہیں. آج تمام صحابہ کرام چپ چاپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, پورے مدینے میں خوف و ہراس کا اور دکھ اور تکلیف کا ماحول موجود ہے. ایک سوگوار فضا مدینے کے اوپر مسلط ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر سے انتقال کی خبر ملی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کی خبر ملی, گھوڑے پر سوار ہو کر کے مدینہ تشریف لائے. اور جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر جاری ہے, اور اس وقت شدت اختیار کر گئی ان کی تقریر, اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ بولا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں تو اس کی گردن اڑا دوں گا. اور تمام صحابہ کرام خاموش ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تاکہ خاموش ہو جاؤ, تمہارا موقف غلط ہے. اور آپ اندر گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کپڑے سے ڈھکی ہوئی ہے. آپ نے کپڑا اٹھایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا, رو پڑے. اور جب باہر نکلے دیکھا کہ حضرت عمر کی تقریر چالو ہے, اسی موقع پر اڑے ہوئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی, روکا تاکہ خاموش ہو جاؤ. حضرت عمر خاموش نہیں ہوئے تو حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقریر دی جائے. اور جائے جو اندر اے بیتو من کان منکم یعبد محمدا بین محمد قد مات. دیکھو تم میں جو محمد کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں, ان محمد قد مات, انتقال کر چکے نہیں, رحلت فرما چکے نہیں, پردہ کر گئے نہیں. حضرت صدیق نے صاف لفظوں میں فرمایا, کیا صدیق سے زیادہ کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ ارے کس نے اپنا تن من دھن اپنا کاروبار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مٹا دیا ہو, جس نے اپنا گھر بار مٹا دیا ہو محبت میں, اس کی عادت پر کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ جو شبہ کرے وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے. صاف فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نہیں کر گئے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت نہیں ہوئی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملنے کے لیے نہیں گئے کہ واپس آ جائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں کر رہے ہیں, پردہ نہیں کیا ہے آپ. ان محمد قد مات, محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث یہ کہنے کے بعد آیت کریمہ لا رہے ہیں, آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں, وما محمد اللہ رسول قد خلت من بھی رسول گزر چکے ہیں, آپ سے پہلے بھی رسول گزرے, تو کیا اگر ہم یہ تاثر وسلم مر جائے یا ختم کر دیا جائے تو کیا تم اپنے رشتے سے بچے بنے کرو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت صدیق اکبر کے منہ سے میں نے سنی تو ایسا لگا جیسے یہ آیت ابھی اتر رہی ہو, جبکہ ہم برابر اسی آیت سے گزرتے رہتے تھے, اور مجھے یقین ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. اور اتنا جب میں نے جان لیا, یقین کر لیا, تو ایسا لگا جیسے میرے پیروں میں جان ہی نہیں ہے, میرے پیر مجھے اٹھانے کی سکت کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور میں وہی بھرا کھائی ہو گیا, وہی بیٹھ گیا. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اس وقت صحیح نہیں تھا, دوسرے صحابی نے قرآن کی آیت پیش کی تو اختلاف ختم ہو گیا. اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ اختلاف ہوا تھا کہ نہیں کہ حضور مرے کہ نہیں مرے, حضرت عمر کہہ رہے کہ نہیں مرے, حضرت صدیق فرمانے لگے نہیں مر گئے. دلیل کا پیش کی, قرآن قرآن پیش کیا, اور یہ جب دلیل آ گئی تو اختلاف ختم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے, یعنی حضرت عمر کا بھی یہ عقیدہ, تمام صحابہ کرام کا عقیدہ, حضرت ابو بکر کا یہ عقیدہ, تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. لیکن آج ایک پورا کا پورا گروپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتا ہے, اور یہ لوگ جو ہمارے خلاف بہت زیادہ ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حق کے اس چراغ کو بجھا دے, حق کا یہ چراغ ان کی کنووں سے بجھنے والا نہیں ہے, یہ ایک ایسا سینے رہا ہے جسے دنیا کا کوئی طوفان نہیں روک سکتا. اور یاد رکھو کہ مستقبل ہمارا ہے, فیوچر ہمارا ہے. باطل فرقوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کی انتہا کی تھی, اب ظلم کے بادل چھٹ چکے ہیں, صاف سے دکھائی دے رہا ہے کہ مستقبل پہلے حدیث ہو جائے, اس لیے کہ حق ان کے پاس ہے, اس لیے کہ قرآن سنت کا حسین اور مضبوط سرمایہ ان کے پاس ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہمارے پاس جس کے اوپر کوئی ہم کو سنائی کر سکے, اور کوئی مائی کرا یہ کہہ کر نہیں نکل جا سکتا کہ تمہارا یہ موقف غلط ہے, تمہارا یہ موقف صحیح ہے. یہ چیز ہے ہمارے پاس, اس لیے کہ ہم نے صرف اور صرف قرآن اور سنت کو اپنا رہنما بنایا ہے, قرآن اور سنت کو اپنا دلیل راہ بنایا ہے, قرآن اور سنت کو اپنا رہبر مانا ہے, اور قرآن اور سنت سے زیادہ مضبوط چیز اور بادلی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ ارے افسوس کرو تم کہ تمہارے پاس یہ دونوں مضبوط سرمائے نہیں ہے. تمہارے پاس اگر بزرگ ہے, بزرگان دین دیتے ہیں اور بڑا بزرگ دیتا ہے, لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہتے. اس لیے کہ ایک طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, اور دوسری طرف دنیا کے تمام بزرگوں کی بات ہو سکتے ہیں, ایسے تمام بزرگوں کی بات سے آپ رسی کی توقع میں ڈالیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرا سکتے ہیں. کہتے ہیں ہم قیاس کو نہیں مانتے, ہیں ہر قسمہ کو نہیں مانتے, اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ یہ حالت سمجھا ہے. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڈو کہاں کھائے تھے, کھیت رہے. ارے ایسا سوال تو کوئی بچہ بھی نہیں کرے گا, ایسا اعتراض تو کوئی بچہ بھی نہیں کرے گا. جواب دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڈو نہیں کھائے تھے. لڈو کھانا کہاں سے نکالا؟ بخاری شریف کی